sam druže, samo jednu ženu, a sam imam druže, gorku spomenu. A ti druže, jesi li mokoju, kaži meni druže, sada tugu svoju. Hej druže, ti za drugim stolom, nisi mi ti druže, sam sa svojim bolom. Dođi sjedi, sada ti kod mene, da ti kažem druže, kakve su žene. Teško je druže, patit svoga rastanka, kad je ona bila prva ljubav moja. Zato srce pati, tuguje i vene, druže, stare uspomene. Hej druže, ti za drugim stolom, nisi ni ti druže, sam sa svojim bolom. Dođi si jedi, sada ti kod mene, da ti kažem druže, kakve su žene. Hej druže, ti za drugim stolom, nisi ni ti druže, sam sa svojim polom. Jedi, sada ti kod mene, da ti kažem druže, kakve su žene.